بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح ده قراءات مباركي جموس کی قراءات کول قرآن لوستل دا ذکر شیو دغرنگی رسول پاک علیہ الصلات والسلام داغا مختلف رکعتونو کی دو قرآن کریم سورتونا ویل غرا غلی دی. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اغوی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر علیہ الصلات والسلام یقرأ فی الظهر فی الاولیین او پیغمبر پاک علیہ السلام ماسپخین دوڑم بنی رکعتونو کی با لستل بام القرآن بام الکتاب الحمدللہ رب العالمین دوڑم بنو رکعتونو کی با الحمدللہ بے ہوئے والسورتین او یو یو سورت بیم پکی ہوئے دا وفر رکعتین الاخرین او دو رستنی رکعتونا چی دی لستل بے نبی پاک علیہ السلام بے ام الکتاب صرف الحمدللہ رب العالمین دا تش رکات چه ورتوائیو تش رکات و ڈک رکات و دن معلوم شو چلنبی دو رکاتونو کی با الحمدللہ رب العالمین نباد سورتونو بیوی او لنبی دو رستانی چی دی نو دا با الحمدللہ رب العالمین بیوی نور بینوی خو ماس پخین که دا سمعلوماتو شو او خو پٹ منزی ابو قتادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا مُنْتَبِ کل کل دا آیات بے پا زورا ویل چه منگا واورو آیات بے پا زورا یو آیات دا سو آواز بے اوچت کن یو تعلیم بے ورکول چه دا سورت زبیم گو گنی ماسپخین جو موس چپ سڑیل ولی و نبی علیہ السلام بچه تا یو آیات یا یو دا سیو الفاظ لگ پا زورا ہوئیلا چه دا کسان پوش چه نبی علیہ السلام دا غزین سورت شروع کرده وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى اُغْدَوَلْ بِلُمْبِ رَكَعَتْ مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ اغه چې په دویم رکعت نو اوګدولو دویم رکعت نو بلومبې رکعت او شوت کولو او بیا به دویم رکعت اغه نه کم کول و هاکذا فی العصر و هاکذا فی الصبح هم دغه شانتی مازیګر کې به هم کولو ما ساو سهار کې به هم کولو او ماخم ماسو تنکیم دا سی کول اس پدی کی علماء دا ذکر کی کم چه مذاہب یادی گی چه ایا دا دوارا لنبنی رکاتونا اگده کول واری کنا که یو رکاتو گود کی دوار رکاتو گود کی امام مالک رحمت اللہ علی امام شافی امام احمد رحمه اللہ دا دری وارا پدی اتفاق دی چې ټول منځونو کې لومبنی رکات او دویم رکات دا په نسبت د نورو رکاتونو دا وګدول پکار دی او دا وګد دی هم اول رکات خو زیات وګد دی ځکه اول رکات کې سړی ودریږي الله اکبر وکي نو سبحانک اللهم وای دارنگی اوزو باللہ وی بسم اللہ وی فاتح اللہ لی سورت اللہ اوس د دویم رکات کوي نو سبحان پکې نشتا اعوذ بالله پکې نشتا په دویم رکات سره پاسي سره بسم الله نه به مون سره شروع کوي که سنت کوي که فرض کوي نو اول رکات د سبحان اعوذ بالله بسم الله الحمد دا ترتیب سره دی او بیا چې دویم رکات ته پاسي او بیا دریم ته په دریم رکات کوي او سلورم کوي نو بسم الله نه به شروع کوي نو لومبی رکات د ټولو نه وګدشه دغه شانتي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او امام محمد رحمہ اللہ چې یو شاګرد دی بل استاد دی هغه دا ذکر کړی دی چې سحر او ماسپخین او مازیګر دا درې منځونو کې لومبی رکات وګدول دا په حدیثو کې ثابت دی درې منځونه سحر ماسپخین او مازیګر پدې درې منځونو کې لومبي رکعت وګدول پکار دی او دا په حدیثو کې ثابت او دارنګي ماخام او ماسوتن دا په دې درې واړو باندې قیاس دی دا په حدیثو کې دینوم رانلله نو دا په دې نورو منځونو باندې قیاس دی چې دې کې به هم ته لومبي رکعت وګدې دا رنګي بازی دا ذکر ماش کم ذکر کړه لومبی رکعت کې اسیم غدواله راځي سبحانک اللهم دی او دارنګي اعوذ بالله دا پدی وجه لومبی رکعت دا وګچي دا رنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا دا پکار د سحر موس کې خصوصا لومبی رکعت د وګودي او قرات سره او دویم رکعت لاندې او په هر موس کې نبی له سلام دا ترتیب ودا کله کله وی یو صورت د آیت به په ماسپخین کې مازیګر کې کم پټ منځونه چي دغه به आवाज لسی اپو چت کړه صحابه به پوي شو چې دا صورت د شروع کړي نو دا اوس ترتیب شو دا تعلیم ورکو نبی پاک علیه السلام دارنگی بل حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وقال کنا نحضرو قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی الظہر والعصر منبا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے ادرے دو ماسپخین منزو دے مازیگر پا منز کی اندازہ کولا چھ دے ماسپخین رکات سمر اگدئی او مازیگر کے رکاتونا سمر ادرئی نو فحذرنا مونږ اندازه کې قیامه وو درې دل د نبی پاک علی السلام فر رکعتین الاولیین دو رکعتونه لومبنی من الظهر د ماسپخین قدر قراءته دغه مر اندازه به مونږ اولګول چې نبی علی السلام تلاوت وکا بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم تنزیل السجده وې دا الف لام میم سجدا تلاوت عمره مونږه اندازو چې تمره تلاوت تکي وکړه وفي روايتين في كل ركعتين قدر 30 آيتن او په هر بل روایت راوي په هر یو رکعت لوم بنو کې به مونږه اندازو لګولا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تمره تلاوت کوي چې لکه دیش رکعت دیش آيتونه په کې لولي لوسي دیرش آیتونه دومره اندازه به نبی علیہ السلام دا لومبی رکعتونه به وداو ولاړو لکه مونږ به اندازه دومره لګو چې دیرش آیتونه د پکی اولستل وحذرنا قیامه فی الاخرى یعنی او مونږ به اندازه لګولا د دوه درې دل په دوه وروسته نور رکعتونو کې قدر النصف من ذالک دړم بنی رکاتونو نه په نیمه پاندازا لکه مخکې به مثال خبره 15 منټه ولاړو اوس هغه کې منټونه نه وو نو دیم رکات کې به 20 منټه ولاړو وحذرنا فی الرکات الاولیین من العصر وما زیګر کې با مونږ اندازه لګول په دوړم بنو کې علا قدر قیامه فی الاخرین من الظهر ماسپخین کی چبا دو روستانو کې به څومره وخت لګو نو ما زیګر به دوړم بنو کې دومره وخت لګو وفي الاخرين من العصر على النصف من ذلك ما زیګر به دو روستانو کې داغي په نیمه به ودریدل دوړم بنې به ودکړه او دو روستنی به لنکړه نو پدې کې دا شو چې روستانو کې صورت به ور سره نوې نو زکه لن براتلا دا تش رکات او ډک چې مونږ وایو دغه د آیتونو ری حدیثونو نه علما کرام راغستي تارنګي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه مختلف سوراتونه د قران پاک ویل پایت پر رکاتونو کې دا راغلي دي لکه جابر بن سمره رضی الله تعالی عنہ وی کان رسول کان نبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر السلام یقرا فی الظهر باللیل اذا یخشا سوره اعلی دی وی سوره اعلی سبح اسم ربک العالی دا وی ویل په ماس دغه کې ماس فخین کې وفي العصر مزیګر کې به وی نه وذالکم د غرنګي وفي الصبح اطول من ذالک وسار کې به وجود موس کولو زګدا د خاموشه وخت دی او ورځ د شروع کېدو وا نبی پاک علیہ السلام بدا سوی چې یو صورت دی نیم به په یو رکعت کې نیم به په بل رکعت کې نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورتونه ویل مختلف دا نه چې یو صورت بار کم چې تا ته یاد یا غوای لنډی کوګودي دارنګ ربی د نبی علیہ السلام نه جبیر بن مطعم وی وې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا فی المغرب بالتور مونږ پیغمبر پاک علیہ السلام نه اوریدو چ ما خام کې به لوستو صورت تو وګور صورت هغه به لوستو یعنی هغه نه چې پوره به اخلاص کا نو صحیح څه به وی صحیح څه به د امرکات کې وی نو رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام داغه طریقه او طرز داو د صورتونو تفصیل ذکر کړي قران پاک کې علما په وضاحت سره څلور قسمه صورتونه ذکر کړي یو توي میئن قران پاک کی سورتونه دی جاغیر ته میئن وای یعنی اغه سورتونه چې د سل آیتونو نو د هغه آیتونه زیات دغه د سورتونه دی سل آیتونو نه چې سورت وګورینو اغه تا میئن ورته وای او بیا کم سورتونه چې د سلو نه کم دی آیتونه کم دی او بیا دو سورتی حجرات نا شپگشتم سیپارنا تر آخر پوری دغ سورتونو تا دری نمونا یادی سورتی حجرات نا تر آخر پوری دری قسم نمونا رازی پا دی تفسیرونو گیر آخلی حدیثونو کم را دی یو تاوی تیوال مپسل او دویم تا وی اوسات مفصل او دریم تا وی قصار مفصل تیوال مفصل ان مفصل اگدو دارنگی اوسات مفصل اغا صورتونا چه اغا درمیان دی نه اگدو دی و نه لند دی او دریم قصار مفصل اغا صورتونا چه لند دی وارو وارو دی ناغی بی علماء لکلی دی صورت حجراتنا در صورت بروج پوری دی صورتونو تا تیوال مفصل وی او بیا دی صورت بروج نا تر صورت بیان پوری لم یکن اللذین کفرو من اهل کتاب دیاغی پوری دیتا وی اوسات مفصل درمیان صورتونا نو دا نلن او دی صورت بیانی نا تر وناس پوری دیتا وی قصار مفصل واړه واړه صورتونه لن لن دی اخر کې نو نبی علیہ الصلات والسلام نبا داغه دارنګې د خلفای راشدین چې څومره دي اغه به دا ماخام کې دارنګې ماسوتن کې به دا مختلف صورتونه خصوصا ماخام کې به لن صورتونه ویل ځکه دا وخت قریب دی د وږي ذکر کوي چې تیوال مفصل ماسپخین سار کې سړې لولي خره مازیګر او ماسوتن کې اوسات مفصل ماخام کې قصار مفصل دې لپاره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو لیکلو کاغذ لیکلو او کوفی گورنر ته والی ته لیکلو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یاغه ته لیکلو چې دا کم سورتونه چې موږ ذکر وکړل واړو درمیانه وګدو په دا سورتونه وته وای دارنګي او یو سړیل صورت لند ورځي وګد نه ورګن جایز خو دې کنه نبی صلی الله علیه و سلم قرآن پاک راځي موږ کوم چې کم تاسو آسان صورت ولولې او چې چاته یاد نو ددی وای چاته یاد نه نو لند دی وای او دارنګي درمیانه دی وای دا خامخ نه چې دا صورت پر دی کې اگر چې نبی صلی الله علیه و سلم نه دا راځي روسته براشي چې ما جمعې پورز دا صورت لوستا اختر پورز دا صورت لوستا هغه ته غټول یاد او یو سړی له زمونږ ټول عوام متصرف کول والله او حد یاد دی او دې پدی منځو نه کوي اگر چې دل پکا دي چې واړه واړه دوه درې نورم یاد کی چې په هر رکعت یو سورتی وایي که پکې کا نو موږ پکې کیږي کلهندي کوګو دي او ترتیب دادی چې د سنت مطابق لومبه رکعت وګو دي دویم ورپسې لندوي او دارنګي په سار کې به تلاوت وګو دي ماس په خین کېم گزاره حال دا لندو باندې راتاول دا لکه جایز دی مسکیږي او لکه اغه نقشه د نبی له سلام به سم ناراضي نو الله پاک زمونږ تاسو په نقشه د نبی له سلام مونږه روان ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه